Jak co dwa tygodnie chcę na czaszce mieć wygodnie, więc wpadam do laseczki, która robi to dość wodnie. Sytuacja jest krytyczna, muszę zrobić coś z tym herem. Już mój czerep się nie mieści żadną z kolekcji New Era. Jest już nowy, hodował niezłe pióra. Teraz cwaniak na imprezach, w warkoczykach będzie hurać. Jednak znów w fryzurach innego mamy króla. To Mirinda, który buja się w stuningowanych furach. Siadam na fotelu, całkowicie się odprężam. Ta baby z nożyczkami atmosferę uprzyjemnia. Mógłbym w tej pozycji godzinami chyba zostać. Tym bardziej, że w boomboxie leci pierwsza płyta Dogpound. Zerkam przez okna, podjeżdża furą Thomas. Jest w nowych Iversonach, cześć ziom piona. A moja głowa już od chwili jest w kobiecych dłoniach. Maszynka tak jak spinner kręci na niej się dookoła. Totalny chill, totalnie luźne chwile. Tej niuni piersi ocierają się o moją szyję. Ona o tym wie, ale skupia się na cięciu jak dobry DJ. Czuć, że ma ten fakt węku. Moje słabe włosy przyjmują jeden schemat. Na żadne arcydzieła możliwości tutaj nie ma. Wychodzę z łysą glasą, śląc pozdrowienia dla niej. I tak było, tak jest i tak już zostanie. Tam spadam, jak moi ludzie wszyscy. Tam spadam, bo słuchać dobry big beat. Tam się dowiem, co na osiedlu piszczy. I tam wpadam, bo nie chcę wyglądać tak jak hippies. Tam spadam, jak moi ludzie wszyscy. Tam spadam, bo słuchać dobry big beat. Tam się dowiem, co na osiedlu piszczy. I tam wpadam, bo nie chcę wyglądać tak jak hippies. Niczego nie cierpię, nieładu na głowie. Kiedy widzę odrosty, w pośpiechu pędzę do niej. Ona wie co zrobić, jestem jej stałym klientem. Zadba o to bym wyglądał jak przystało na chętce. O nic się nie martwię, jestem w dobrych rękach. A przy okazji zrobię mały rekonesans. Spytam o tą czy o inną, bo wszystkie tu przychodzą. Pragną błyszczeć i migotać tak jak w klubie zdrowo. A na fotelu obok siądzie Maja, mój człowiek. Pamiętam szalone dready na jego głowie. Bo oboje już chyba z 1000 lat temu powiedzieliśmy stop tym jebanym grzebieniom. Zostawiamy je żemelom, niech się brylantyną mienią. Ja proszę na kodżaka, bez żadnych klocków Lego. Najkrócej jak się da, bo taki mam styl. To nadaje charakter jak furze chromowany grill. Totalny chill, totalnie luźne chwile. Drin za drinem, zamówiłem tonik z ginem. Tak to właśnie miejsce, do którego lubię wpadać. Pogadać nie dlatego, że wpadać tu wypada. Jak moi ludzie wszyscy. Tam wpadam, bo słuchać dobry big beat. Tam się dowiem, co na osiedlu piszczy. I tam wpadam, bo nie chcę wyglądać tak jak hippies. Tam wpadam, jak moi ludzie wszyscy. Tam wpadam, bo słuchać dobry big beat. Tam się dowiem, co na osiedlu piszczy. I tam wpadam, bo nie chcę wyglądać tak jak hippies. Tam wpadam, jak moi ludzie wszyscy. Tam wpadam, bo słuchać dobry big beat. Tam się dowiem, co na osiedlu piszczy. I tam wpadam, bo nie chcę wyglądać tak jak hippies. Tam wpadam, jak moi ludzie wszyscy. Tam wpadam, bo słuchać dobry big beat. Tam się dowiem, co na osiedlu piszczy. I tam wpadam, bo nie chcę wyglądać tak jak hippies.